Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Vi börjar det här programmet ikväll med att flytta oss till 1980 och en skiva som heter Heaven and Hell med Black Sabbath. Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Just det, så är det. Och du hörde Black Sabbath med Die Young från plattan Heaven and Hell 1980. Ronnie James Dio, hans första Black Sabbath-skiva där som sångare ihop med Tony Iommi, Gizzy Butler och Bill Ward på denna skiva. Sen slutade Bill Ward och inkom istället Vinnie Appice som Dio sen tog med sig till Dio efter plattan Live Evil. Så fick det lite hårdrockshistoria där också. Mannen som spelar gitarr i Black Sabbath på alla skivor heter Tony Iommi. Han har inte gjort så mycket vid sidan av Black Sabbath, för det har varit hans ja, hans band kan man säga hela tiden. Men han gjort lite grejer. Bland annat det här. Där bandet Iommi, skivan heter Fused, och mannen på sång här kände kanske de flesta igen rösten på. Glenn Hughes heter han. En gång i tiden var han sångare i Deep Purple. Basist var han egentligen, men han sjöng också. Han har också varit med i massa andra sammanhang. Ju Trapeze bland annat, Hughes and Thrall, ett annat gäng. Han har liksom flaxat runt. Och han har också varit sångare i Black Sabbath, även om det inte var tänkt så från början. För det var nämligen tänkt att Tony Iommi och Glenn Hughes skulle göra en Tony Iommi soloplatta ihop. Den plattan vägrade sedan skivbolaget släppa som en Tony Iommi-platta. Så det fick bli en Black Sabbath-skiva som heter Seventh Star. Och den låter inte jättemycket som Black Sabbath kanske, men den är ändå en väldigt, väldigt bra skiva. Så här i efterhand kan man tycka, för jag går tillbaka och lyssnar på den här skivan, så tycker jag att den är faktiskt, den har ett gäng jäkligt bra låtar. Och Glenn Hughes är alltid Glenn Hughes, han sjunger fantastiskt, fantastiskt bra. Så att 2005 när den här plattan kom då, så tyckte väl de att det var dags kanske att göra det som de egentligen skulle gjort 1986, nämligen då ge ut en så att säga Tony Iommi-platta. Nu blev det kanske mer av ett duo-projekt ändå, men det kallas i alla fall Iommi. Så är det med det. Vi tar och lyssnar på en låt till från denna skiva. Det här är Savior of the Real. feel ahead. Woman Machine heter den här låten med Alice Cooper från plattan Muscle of Love som kom 1973, som blev den sista skivan med bandet Alice Cooper. Sen blev Alice Cooper ett soloprojekt av sångaren Alice Cooper, eller Vincent Furnier. Om det inte är så att de nu håller på att göra nya låtar, vilket ryktena gör gällande. Alice Cooper själv har sagt att de håller på att skriva låtar ihop igen, gamla bandet Alice Cooper, för att då liksom, ja, på något sätt ha låtar med på hans nya. För jag antar att de släpper ändå skivan som Alice Cooper solo Alice Cooper, men att bandet Alice Cooper liksom på något sätt ändå är med och spelar, de som lever fortfarande. Så kan det vara i alla fall. Ja. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Just det, och 1989 då släppte bandet Marillion sin första platta utan sångaren Fish, med sångaren Steve Hogarth istället. Då lät det så här. You. Hooks in You från plattan Seasons End med Marillion. Den första skivan utan sångaren Fish, den karismatiske, långa, store, skotske sångaren med sina rutiga byxor och sin ibland konstiga ansiktsmålning som Marillion hade haft ända sedan början. Marillion hade släppt plattan Clutching at Straws 1987 som faktiskt är den första Marillion-plattan som jag hörde med bandet. Jag köpte den när den var ny och så gick jag in genom den vägen så att säga och upptäckte Misplaced Childhood och Fugazi och Script for a Jester's Tear och alla de där skivorna, fantastiska plattor. Så att när den här Seasons End kom med Steve Hogarth så tyckte jag att Marillion hade blivit lite slätstrukna, eller slätstruket, det är ett band. Men som allting så här, tiden är förlåtande faktor. Alltså går man tillbaka och lyssnar på Seasons End nu så tycker jag att det är en fantastiskt fin skiva. Hooks in You som vi hörde precis är en ganska rolig rökare. Och icke minst på Seasons End finns denna fantastiskt vackra ballad. En av världens bästa låtar. Easter, Marillion. The ghost of the west was on the field. Of a distant far machine, out of the first light came a tattered necklace of hedge and trees on the southern side of the hill. The trees were the bar. Ja, det är så bra som man blir alldeles svettig under armarna. Nej, men det är så himla bra. Easter med Marillion från plattan Seasons End 1989. Och vi ska hålla oss kvar i de här trakterna med lite halv progressive symfoniska saker efter det här. Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Hal Ford med Resurrection. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 8. Med mig har jag plockat lite Pink Floyd som jag tänkte spela för er. 1975 släpptes en platta som heter Animals. Den innehåller många långa stycken. En del väldigt långa och en del väldigt, väldigt korta. Jag har gjort så att jag har klippt ner de långa och klippt ihop två av de korta med samma namn. Så att jag ska gå och lyssna på dem lite mer lätt i radio. Sådär. Den här som jag har klippt ner som var väldigt lång, den heter Dogs. Den tar vi och lyssnar på först. You got to be crazy. You gotta have a real need. Gotta sleep on your toes. When you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving silently downwind and out of sight, you've got to strike when the moment is right without thinking. Ja, och här har jag då valt att gå in och tona i låten som ni säkert har förstått redan inte är så himla kort i min nedklippta version. Den är 8.38 i den här versionen, men i original så är den ju 17.06. Så jag tänkte att vi kan... Vi kanske kan bespara er detta just idag. Men sen finns ju också två stycken väldigt fina, väldigt, väldigt korta låtar som heter Pigs on the Wing Part 1 och 2. De är väldigt korta, så de har istället klippt ihop så att de blir en låt på 2.50. Så jag tänkte vi kunde lyssna på den nu ifrån Pink Floyds Animals här. What happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. You know that I care what happens to you. And I know that you care for me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Ja, och här har jag suttit och sagt att Pink Floyds Animals kom 1975. Den gör inte alls det, den kom 1977. Det vi hörde var i alla fall Pigs on the Wing Parts 1 and 2 med Pink Floyd från plattan Animals. Det är nästan så jag måste gå ut och skämmas. Därför spelar vi Bye Bye Johnny. Men jag kommer tillbaka också och det är bra för bandet heter Return nämligen. Perfekt. Det är Jontes Garage du lyssnar på här på Pirate Rock. Jag håller på ända fram till klockan 20. Glöm inte det! Yesterday was you and me and some other people on a party. But who can know it was the last time we got drunk and sang together. Chasing girls we should have lived forever. You didn't even get home. Say bye-bye. Ja, jag ville väldigt gärna säga att det här var One Hit Wonder bandet Return från Norge. De är ju Return och de är från Norge. Men om man googlar lite snabbt på den här så står det att de faktiskt hade två hits, nämligen Bye Bye Johnny från skivan Attitude som kom 88. Det var den vi hörde precis, ja. Och så låten Life Must Go On från albumet V eller 5 1992. Det vet inte jag om jag går med på, för den låten har jag nog faktiskt aldrig hört, tror jag. The window staring down. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Fan med Budgie. Sista låten i den här timmen med Jontes Garage som nu går in i sin andra timme. Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Hoppla, då var vi igång igen, ser du. Baby, life is like a ride on a freeway. Dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem big, well, you'd be incorrect. And if I don't speak, it's cause I can't disconnect. But I won't be a burden by the reflection of the fire. Jajamensan, Staring at the Sun med Offspring, eller The Offspring om man ska vara petig. Och det vet ni att vi tycker om att vara här i Jontes Garage. Plattan kom 1998, den heter Americana. En väldigt bra skiva faktiskt, även om man inte normalt sett gillar den här typen av musik så diggar jag faktiskt den här skivan med Offspring. Ja, jag tänker att vi kan väl lika gärna fortsätta lite grann på det här spåret och ta Offsprings en gång i tiden lillebröder. Numera har de väl blivit om förbi vuxna av dem kan man väl säga. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Like upset, that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. riktigt levnadsglad musik, tycker jag i alla fall. Basket Case med Green Day, trion Green Day från plattan Duke i detta fantastiska album som kom 1994. Detta och mycket annat hör du här i Jontes Garage. This is your local rock station, Pirate Rock. Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Vet du vad jag kom på nu? Liksom bara tänker, alltså ibland så är jag ju som ett levande geni. Som ett levande geni. Alltså jag kommer tänka på Susie Quarter. Eller Quattro är det, heter hon. Ja. Hon hade också en sån här hit denna. Men jag kommer inte ihåg vad hon hette. Du är ett levande geni. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Varje eftermiddag mellan 2 och 6 på Pirate Rock. In the Ifrån den fantastiska plattan som heter Fire of Unknown Origin som kom 1981 hörde vi den grymma, grymma låten Burning for You med Blue Oyster Cult. Detta fantastiska band som också har släppt i ärlighetens namn rätt mycket skit. Men de grejer som är bra med Blue Oyster Cult, de är så jävla bra helt enkelt. Så är det. Vi ska nu be oss från ett stort och känt band, Blue Oyster Cult alltså, som jag sa precis, till ett mindre känt projektband med åtminstone en väldigt känd medlem. Som heter Colder World med gruppen Echo Brain. Och vilka var då Echo Brain? Jo, Echo Brain var Jason Newsteads band under det tidiga 2000-talet. Den här plattan hette bara Echo Brain, den kom 2002. Sen släppte de en platta till som heter Glean som kom 2004. Jason Newsted bas där och Dylan Duncan på sång och gitarr och lite keyboards. Och vad hette han nu då? Så Brian Safragina hette han, trummisen. Brian. De spelade in detta album. Jag tänker mig att det var lite grann det här bandet som, men man ser ju också, de giggar ju med det här bandet i Metallica dokumentären som Kind of Monster. Då ser man ju hur Lars Ulrich åker och kollar på Jason Newsted och hans nya band när de lirar. Får inte ens träffa Jason Newsted backstage där, lite jobbigt där, så är det. Men Echo Brain låter ju som någonting helt annat. Det är inte likt Metallica för fem öre. Så jag förstår att Jason Newsted kände att han kanske ville pröva något annat håll musikaliskt. Sen dess har han gått tillbaka till lite mera thrash igen och sådär. Men well done, Jason, tycker jag. Vi lyssnar på en till låt från samma platta med Echo Brain. Det här är The Feeling Is Over. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Built for Speed med Motorhead från plattan Orgasmatron 1986. En, tycker jag, ganska ojämn platta. Och framförallt så är den lite tråkig därför att den... Nej, nu snackar jag ju ner den. Det är ju inte så jag menar. Det är ju en grym, det här var ju en grym låt och det finns många grymma låtar på den. Men en sak som är lite tråkig med den... En sak som är lite tråkig med den, det är att det är så tunn bas på den här skivan, tycker jag. Annars är det en fantastisk skiva, fantastiska låtar. Det är grymt, givetvis. Det är ju Motörhead, vad fan snackar vi om liksom. Så är det. Vi tar och lyssnar på titelspåret också. Orgasmatron. We'll be right back. här viker den ner sig, den stora orgasmatronen Motorhead där. Nu är det blivit dags för lite sånt här istället ett tag. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Så är det. Jonas Slättung heter jag. Jag är din mysbyxa i eten och sitter här fram till klockan 8 och spelar skön musik för dig. Nu, mina vänner, ska jag rätta till ett misstag som jag gjorde förra, ja, eller det blir förra veckan, för jag var inte här förra veckan, men förra veckan, då utlovade jag nämligen i början av programmet att jag skulle spela Wasp. Och så gjorde jag inte det sen! Fy fan! Men det ska jag rätta till nu. Första Wasp-plattan finns den här låten som heter On Your Knees. 1984 kom den skivan. Vi ska hoppa fram i tiden till 1993, 9 år fram i tiden. Det var nämligen så att då gjorde en känd, mycket känd sångare och en mycket känd gitarrist gemensam sak och släppte en skiva tillsammans. De kallar inte bandet för något annat än sina efternamn. Dessa efternamn lyder Coverdale och Page. First thing in the morning, last thing at night. I just wanna hold you, babe, make you feel alright. When the sun is shining or the sky is filled with rain, wherever we may be, I'm gonna make love with you again. Now I don't need a crystal ball to tell me it's true, 'cause I crossed too many rivers on my way to finding you. Your smile like a summer sun come back through my day. When I'm feeling down, you chase the dark clouds away. Matters of the heart, but just the thought of losing you, it tears me apart. There ain't no doubt about it, babe. I'm gonna start a body. Take a look at yourself. Can't you see why? The first thing in the morning, last thing at night. I just wanna hold you, baby, make you feel alright, så är det. Vi hörde Coverdale Page med Take a Look at Yourself ifrån 1993 och den skivan som blev den enda skivan som den här superduon gav ifrån sig. Skivan heter Coverdale Page. Det sägs, ryktet säger i alla fall, att Jimmy Page, då gitarristen Jimmy Page, gjorde den här skivan mer eller mindre för att reta Led Zeppelin-sångaren Robert Plant, så att han skulle vilja jobba med Jimmy Page igen, så att de skulle göra grejer ihop. Och om det är sant eller inte, det vet inte jag, men det funkar i alla fall, för sen så gick de ihop och gjorde den här Walking to Clarksdale och började spela ihop igen, så här lite grann ett tag i alla fall. Så att om det var så att det var en taktisk fint av Jimmy Page det här, så var den väldigt dyr, men den funkade. Så kan man sammanfatta det. Vi tar en låt till med Coverdale Page. Den här skivan Coverdale Page, den är ju liksom, den är ju det den låter. Den låter ju som Led Zeppelin med Whitesnake på sång liksom, vilket ju är vad det mer eller mindre är, för Jimmy Page är ju gitarrist och mastermind-producent bakom Led Zeppelin-plattorna i många fall, så att han har ju färgat det soundet ganska mycket, så plattan låter ändå som en 93-version av Led Zeppelin fast med Whitesnakes David Coverdale på sång. Och det hade man ju ganska höga förväntningar på när det blev outat att det skulle ske, så att säga. Och jag tycker inte plattan riktigt svarar upp mot de förväntningarna, men det finns en del bra låtar på den här skivan, som den vi hörde och den vi ska lyssna till nu. Don't you leave me this way. sick and tired and lonely. Nothing left to see. Just thinking about you, baby, takes all my night and day. All my nights, all my days. Slog de av med ett lite märkligt ackord. Coverdale Page, Don't Leave Me This Way, från plattan Coverdale Page 1993. Dags för en cover. Det betyder att ett band har gjort musik som ett annat band har gjort förut. De tar alltså deras låt och så gör de den igen. Ja, precis. Black nights are med Planet Caravan, en låt som ju i original är gjord och tillverkad av Black Sabbath. Nu ska vi lyssna på ett favoritband som jag har som heter It Bites. Kommer ni ihåg att jag pratat om dem förut? Ja, det gör ni säkert. Här kommer de igen i alla fall. We'll be right back. Positively Animal, Positively Animal med It Bites. Näst sista låten i kvällens Jontes Garage som lider mot sitt slut. Jag ska säga tack och adjö för mig. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka ska jag berätta, då blir det lite speciellt här i Jontes Garage. Då kommer Niklas Engelin, gitarrist i In Flames och gitarrist i, och kompositör och producent och hela skiten i Engel. Alltså, här med ett annat band. Ett drömrik. Men skit i det. Han kommer hit nästa vecka. Han har valt ganska många låtar till programmet. Han har plockat i sin skivback och kommer hit och spelar lite musik för er. Han och jag sitter och pratar om de här låtarna och har det mysigt. Det blir jättekul, så då får ni komma in och lyssna nästa måndag. Jag säger ha det så himla bra och lämnar er med låten Firebirds, utropstecken. Det är en låt med och av Clutch. Ha det så bra, vi hörs nästa vecka med Niklas. Okej, hej då! Radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. Pirate Rock.